de corbata fotent curta fotent dura. Més impuls per la formació. Més varietat de cursos. Més formació per les persones emprenedores. Com? Més cursos en línia. Més sectors de futur. Més crèdits per la formació que necessites. La veritat que nunca m'havia preguntat això. Ara posem al teu abast més eines que mai per obrir-te les portes a noves oportunitats de treball. Formació és la clau.